NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Boer-Burgerbeweging is in meer dan de helft van de provincies de grootste partij geworden bij de provinciale statenverkiezingen. Het gaat om Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Flevoland, Limburg en Zeeland, waar inmiddels alle stemmen zijn geteld. In de andere provincies zijn de stemmentellers nog bezig, maar in de tussenstanden staat de BBB er ook daar goed voor. In het hele land voert ziekenhuispersoneel actie na de stukgelopen cao-gesprekken. Een groot deel van de operaties gaat niet door. Spoedeisende hulp, zorg voor kankerpatiënten en behandelingen van kinderen gaan wel door. In Libië zijn duizenden kilo's uranium verdwenen. Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap ontdekten bij een controle dat er 10 vaten met radioactief materiaal ontbraken. Het agentschap onderzoekt waar dat uranium is gebleven. En de VS dreigt met een verbod op de populaire app TikTok als de Chinese eigenaren hun belangen niet verkopen. Aanleiding is de angst voor nationale veiligheidsproblemen. De app is deels in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ik wil niet in het donker leven, ik verdien een beter bestaan. Aan het woord is Faiza, een van de vele Yazidi-vrouwen die werden ontvoerd en tot slaaf gemaakt door IS-strijders. Ze doet haar verhaal in de documentaire Daughters of the Sun. En de regisseur is straks de gast. Intussen liggen de Argentijnen massaal wakker. Maar we beginnen bij de spanningen tussen Servië en Kosovo, die velen tenslotte ook al jaren uit de slaap houden. Maar gloort er nu een oplossing? Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, komt er nu eindelijk een einde aan de spanningen tussen Servië en Kosovo? Dit weekend komen de leiders van beide landen samen om daar opnieuw over te praten, onder grote druk van de EU. Bij mij in de studio Marjolein Koster, journalist, kenner van de Westelijke Balkan. Welkom, Marjolein. Zaterdag dus, dan zullen de leiders van Kosovo en Servië elkaar opnieuw ontmoeten in het bijzijn van EU-onderhandelaars. Ja, wat is het doel van die ontmoeting? Nou, je begon met, allereerst met de vraag, betekent dit een einde aan de spanningen? Nou, dat denk ik niet, hè, want het is natuurlijk niet dat zomaar ineens voorbij is. Maar zaterdag komen dus de leiders van deze landen, dus premier Kurti en president Vucic, Kurti van Kosovo, Vucic van Servië, voor de zoveelste keer samen. Ze gaan weer onderhandelen onder leiding van de Europese Unie. En dit is eigenlijk een gesprek in een groter geheel van de onderhandelingen tot normalisatie van de relatie tussen deze twee landen. Dat gaat al bijna al meer dan 10 jaar zijn ze daarmee bezig. Ik denk dat heel veel mensen niet hadden gedacht dat er ooit een einde aan zou komen. En ik denk ook niet dat zaterdag het einde zal zijn. Maar zaterdag kan wel een belangrijk moment zijn voor een soort nieuw hoofdstuk eigenlijk. In hoe deze landen met elkaar omgaan. Want nog even terug in de tijd. Na de bloedige oorlog van eind jaren 90 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk, hè? Nog altijd accepteert Servië dat niet. Nee, en niet alleen Servië trouwens. Ik denk ook dat het altijd goed is om weer even te benadrukken dat ook een aantal EU-landen die onafhankelijkheid van Kosovo niet accepteren. Notabene eigenlijk de onderhandelaars waarmee ze aan tafel zitten. Lajcak uit Slowakije, Borrell, Spanjaard. Nou, dat zijn toevallig ook twee landen die Kosovo niet erkennen. Dus Servië staat daar niet alleen in. Dat is misschien even een detail hier. Ja, laten we de rol van de EU hier zo meteen bespreken. Even naar deze bijeenkomst zaterdag. 2 maanden geleden liepen de spanningen weer hoog op tussen Servië en Kosovo. Nu is er dus iets van toenadering. Van waar die omslag? Ja, aan de ene kant is het een heel groot mysterie. Aan de andere kant, je weet natuurlijk nooit wat er precies achter die gesloten deuren besproken is. Maar het is wel duidelijk dat zowel de EU als ook de Verenigde Staten onwijs veel druk hebben gezet op Kosovo, op Servië de afgelopen maanden. Om nu toch eindelijk eens een keer een soort normaal met elkaar om te gaan. Dus het betekent nog niet dat Servië Kosovo moet erkennen. Zover kunnen ze nog niet gaan. Maar het betekent wel dat, het gaat dus elke keer om normalisatie van relaties. Nou, wat houdt dat dan in? Dat je, dat je elkaars paspoorten erkent. Dat je elkaars nummerplaten erkent. Dat je elkaars diploma's erkent. Dat je normaal handel met elkaar kan voeren. Dat zijn een aantal punten waarop ze moeten gaan schikken van de Europese Unie, van de VS. Sommige mensen, er wordt gesproken van een window of opportunity. Nou, in het verleden zijn er meer van dit soort momenten geweest. En heel veel mensen linken toch ook wel aan de oorlog in Oekraïne. Dat toch ook wel de VS en de EU nou ja, misschien een beetje wakker zijn geworden. Van hé, als er ergens iets broedt, dan moeten we daar misschien toch iets eerder iets aan doen voordat het te laat is. Om te voorkomen dat het hier opnieuw weer heel erg uit de hand zou lopen. Ja. En nou zei je net, hè, Europa oefent dus grote druk uit, maar is tegelijkertijd ook niet helemaal het eens over de positie in dit dossier. Wat heeft Brussel hier te bieden? Ah ja, beide landen, zowel Kosovo als Servië, willen lid worden van de Europese Unie. Kosovo heeft recent die aanvraag ingediend. Servië zit al in de onderhandelingsfase. En er wordt dus nu heel erg veel druk gezet. En eigenlijk zegt de Europese Unie, het is bijna een beetje teken door liefde. Dus of je tekent, of wij zetten gewoon alle fondsen stop, alle subsidies stop. Dan kun je de weg naar de Europese Unie wel vergeten. Het wordt op die manier echt wel gespeeld. De Amerikaanse gezant heeft gezegd, of je het nou tekent of niet, we gaan het sowieso implementeren. Dus zorg maar voor dat je het gewoon met elkaar eens wordt. Of je het nou tekent of niet, er ligt een soort concept op tafel nu. Ja, er ligt zeker een concept op tafel. Nou, een aantal punten had ik net al genoemd, hè. Elkaars documenten erkennen. Een belangrijk punt waar ze het nog niet over eens zijn, is dat Servië niet meer de toegang, Kosovo's toegang tot internationale organisaties mag tegenhouden. Hè. Dus Servië zegt de hele tijd, we zullen nooit accepteren dat Kosovo bij de NAVO gaat. Iets wat Kosovo heel graag wil. Servië is heel erg anti-NAVO. Nou ja, weet je, in de praktijk kan Servië Kosovo tegenhouden als niet-NAVO-lid? Misschien niet, misschien ook wel. Maar alleen al die houdingen, ook Kosovo wil lid worden van de Verenigde Naties, wil uiteindelijk lid worden van de Europese Unie, de Raad van Europa. Nou ja, op dit moment is dat nog een punt waarop ze het niet helemaal eens zijn. Mm. En een ander lastig onderwerp is de zogenaamde Association of SERB Municipalities. Dus een soort vereniging van gemeentes binnen Kosovo waar voornamelijk Serven wonen. Heel veel van die Serven erkennen ook de onafhankelijkheid van Kosovo niet. En daar moet ook een soort oplossing voor komen. Nou, op dit moment ligt er dus een plan op tafel dat er dan een soort mini, het mag niet een staat noemen, het is een self-management van die gemeentes die dan bijvoorbeeld Servisch onderwijs in de Servische taal kunnen krijgen, gezondheidszorg in het Servisch, dat soort zaken. Maar ik hoor je dus nog door een aantal grote, vrij heikelijke punten opsommen. Tegelijkertijd is de EU, die dus bemiddelt aanstaande zaterdag, vrij optimistisch dat het dan tot een ondertekening van een overeenkomst zou kunnen komen, waarin ze dus die dingen regelen die jij net beschreef. Wat is het belang voor Servië en Kosovo zelf bij die overeenkomst? Hebben ze dat? Of is het vooral de druk van buitenaf die wordt opgevoerd? Beide denk ik toch wel. Het is inderdaad vooral de druk en dus ook wel de angst dat het economisch, dat ze heel veel negatieve impact zal hebben, hè, als fondsen worden stopgezet, et cetera. Maar toch ook wel, dat is natuurlijk ook in hun eigen belang, hè, dat die spanningen weg zijn. Ik denk dat het vooral in het belang van Kosovo is dat er een oplossing komt. Heel veel mensen daar snakken echt naar een beetje meer lucht, hè. Want als je continu in zo'n situatie leeft waarin er spanningen zijn, waarin het voor je gevoel elk moment mis kan gaan. Internationale investeerders komen er ook niet. Dus iedereen heeft toch wel behoefte aan een soort iets van lucht hierin. Mm. En nogmaals, er is dus goede hoop dat er getekend wordt. Dat heeft ook mee te maken dat beide, Kurti en Vucic, het absoluut niet op hun geweten willen hebben dat zij de boeman worden. Hè. Dus het is ook een beetje een spel. Dat ze misschien hopen dat de ander niet tekent, zodat zij in ieder geval niet als de bad guy gezien worden. Ze zitten een beetje vast wat dat betreft. Dus ze hebben ook echt niet zo heel erg veel keus. Mm. En dan nog, wordt het gewoon heel erg spannend. Hoe gaan ze alles implementeren? Want in het verleden zijn afspraken niet altijd nagekomen. En ook daarvan heeft de EU gezegd, van juist omdat het dus in het verleden misgegaan is, we gaan daar heel strak bovenop zitten. We hopen dat er een deal komt. Als het niet zaterdag is, dan is het op hele korte termijn met een mooie ceremonie. En dan gaan we er ook echt voor zorgen dat het ingevoerd wordt. Maar ja, Marjolein, je zegt zelf, dit is een heel langslepend conflict. Je was recent in Kosovo om verhalen te maken. Als er nou zo'n politieke oplossing zou komen zaterdag, gaat dat de burgers daar ook helpen om zich werkelijk met elkaar te verzoenen? Dat is een hele goede vraag en ik weet het antwoord daar niet op. Heel veel mensen denken wel dat deze leiders, ondanks dat ze elkaars grootste tegenpolen zijn, daardoor juist ook de personen zijn die deze deal kunnen waarmaken. Oh ja, waarom? Als er is niet Er is geen oppositie die, die nog feller tegen is. En als zij dus het goede voorbeeld geven, dan hopen mensen, nou ja, dat dat ook onder de burgers. Ze hebben allebei best wel veel invloed, zowel Kuti als Vucic. Er zullen ongetwijfeld, dus hoe dan ook, of er een deal komt of niet, zullen mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Dus ik denk ook zeker wel dat er protesten zullen komen. En dan is het gewoon heel erg de vraag in hoeverre Kuti en Vucic de mogelijkheid hebben om dat de kop in te drukken. En om ook hun volk, de mensen ervan te overtuigen dat het echt in hun eigen belang is dat er een oplossing komt op de korte termijn. Zaterdag weten we meer. Hartelijk dank, Marjolein Koster. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. شبر أس نام استاهلي عنثيمة نام استاهلي حياتك طارمة أس أم استاهلي روناهيمة وهدف داعش أو ديم أمت كتيفين وسري ميداني به بس إيرو أشوان را خياتكم أنو هدف وان بجينهات أم السر بلندن وأمت فخور. Dat ik besta is de grootste overwinning op IS, horen we Faiza hier zeggen. Ze is een van de vele Yezidi-vrouwen die op jonge leeftijd bruut van hun familie werden gescheiden en tot slaaf gemaakt door IS-strijders. Filmmaker Robert Doski reisde af naar Iraaks Koerdistan om de verhalen van deze vrouwen vast te leggen. Daughters of the Sun heet zijn documentaire. Indrukwekkende film die volgende week in première gaat op het Movies That Matter Festival. Robert, welkom. Dank u. Eerder maakte je prijswinnende documentaires zoals Radio Kobani, Siddiq and the Panther. Je hebt zelf Koerdisch-Nederlandse wortels. Waarom wilde je nu het verhaal van deze Yezidi-vrouwen vertellen? In 2014 was het dus de aanval van IS op Yezidi-Koerdisch geweest. Hebben zij tientallen vrouwen en kinderen en mannen en ontvoerd. Oudere mensen eigenlijk vooral vermoord. In 2015 heb ik een korte film gemaakt. Die heet Yezidi Girls, eigenlijk een korte film. En ik was wel bewust van dat het misschien een beetje te vroeg is om een heel grote film gaan over hun wonden te maken. Dus eigenlijk, ik gunde hun wat tijd en dacht, ja, ze moeten zelf ook begrijpen wat hun overgekomen is. En dan kan je later over hun wonden gaan hebben. Die verhaal van die drie meisjes eigenlijk hebben mij nooit losgelaten. Ik dacht, ja, dan moet ik wel iets mee doen. En zodoende is eigenlijk het idee begonnen. En steeds werden ook meisjes bevrijd. En ik heb steeds contact. Via die andere mensen ben ik in contact gekomen met nieuwe mensen die bevrijd waren. En zo volg je dus in deze film een groep Yezidi, vrouwen inmiddels, meisjes. Negen vrouwen, ja. Zij wonen in een vluchtelingenkamp in Iraaks Koerdistan. Ja. Wat is dat voor gebied? Als je het over Koerdistan hebt, is het bergachtig, mooi, groen enzovoort. Maar waar ze echt vandaan komen is een Sinjar. Het is eigenlijk bijna Sahara. Het is de enige plek wat een beetje heuvelachtig is. Het is Shingarberg. En dit is ook redding geweest van deze mensen. Want als je terug kan herinneren, die beelden van toen. Met de tienduizenden mensen hebben ze gevlucht. De enige plek waar ze konden bescherming te zoeken was het die Shingarberg. De rest is allemaal Sahara eigenlijk. Heel veel stof. Deze vrouwen zijn dus ontkomen en hebben het overleefd. Gruwelijke getuigenissen zijn het die ze vertellen. Als je nu heel kort zou moeten schetsen, wat is hen overkomen? Wat bindt hen elkaar in dat opzicht? Ik denk twee belangrijke dingen die hun met elkaar verbindt. Eén, hun geloof, Yezidi zijn. En een tweede, is eigenlijk, dat is een manoeuvre van oorlog. Mannen die steeds in oorlog vrouwen gebruiken als een soort wapen om maatschappij klein te krijgen. Dus die tweede element is eigenlijk, deze vrouwen hebben heel veel aan elkaar. Je ziet het ook in een film dat ze bij elkaar zijn. Ze hebben heel veel aan om hun verhalen naar elkaar te fluisteren en naar elkaar te vertellen. Dus de twee elementen, geloof en vrouw zijn, verbindt hun heel erg met elkaar. Ja. Ze zijn Koerdische religieuze minderheid, de Yezidis. Het zijn geen moslims. Nee. Negen vrouwen zien we in de film. Ze spreken over de trauma's die ze hebben meegemaakt. En dat doen ze onder begeleiding van Hussein. Wie is hij? Om Hussein, ja. Hij is een theatermaker. Heeft hij 2 jaar Franse literatuur enzovoort gestudeerd in Bagdad. En later heeft hij kennis gemaakt met het theater. En hij is al 30 jaar theatermaker. Een heel grappige man, maar die meisjes lachen niet altijd om zijn grapje. Vanaf eerste dag, als de meisjes bevrijd zijn, Hussein heeft een doel. Hij zegt, IS wilde deze mensen klein maken, vernederen met me, ja, eigenlijk met die meisjes mijn geloof, mijn maatschappij. Dus hij heeft bij elke meisje die bevrijd is, die komt langs, die heeft een poosje bloemen in zijn hand en hij gaat gedichten voordragen. Je bent een mooie, je bent een prachtig, je bent de beste mens. En ik heb zelf meegemaakt, gezien. En die mensen gaan, nou ja, dus ze komen van een donker naar licht toe. En zo iemand, die bouwt een soort brug tussen hun en maatschappij. Het is enorm positief wat hij doet. En je merkt ook in een film dat de meisjes hem volledig vertrouwen. Een heel mooie verhaal is, wij waren met de 3 mannen als crew. Die meiden waren echt voorzichtig met ons. En uiteindelijk, ja, die zijn ook mannen. Wat gaat het gebeuren? Als ik Hussein niet tussen ons had, was het heel erg moeilijk om die vertrouwen te overwinnen eigenlijk. Want je zegt, ze komen uit het donker. Misschien toch goed om ook voor de luisteraar zich een beeld te vormen wat dat donker was waarin zij waren. Nou ja, sommige van hen hebben in ondergrondse kelders opgesloten. Zeker, Faiza is een van die. Ze heeft daglicht niet kunnen zien. IS-praktijken, daar kunnen wij uren over praten. Dus IS, eigenlijk zoals Faiza ook zegt, ze bieden gewoon hun alleen maar een donkere leven. En dat was het. En je moet bekeren tot hun geloof. Je moet verkoop worden op een markt. Je gaat die meisjes aan elkaar als cadeau geven. Nee, allemaal tegen jou zien. Dat is het zwaarste wat je kan meemaken. En wij moeten ook niet vergeten dat deze mensen waren allemaal minderjarigen. Eentje, de jongste, was 9 jaar toen ze ontvoerd werd. Faiza was 11 jaar. Sarab 11 jaar. Zo'n kind die nog niks weet. En dan ga je met 40-jarige man of 50-jarige man in één keer in bed belanden. Nee, dat is de donkere kant van hun verhaal eigenlijk. Wat ze meegemaakt hebben daar. Deze man, Hussein, haalt hen uit dat donker. Hij is een soort grootvader, een oom, hè, zeggen ze. Oom noemen ze, ja. Hij doet nog meer. Laten we even luisteren. Naast de groepstherapie eigenlijk die Hussein met hen doorgaat, is hij ook bemiddelaar voor vrouwen die nog niet zijn teruggekeerd. Want er zijn nog altijd, je ziet die vrouwen die niet terug zijn. Hoe zit dat precies en hoeveel zijn het er? We missen nog 3000. 3000 kinderen, vrouwen. Meeste mensen zitten nu op dit moment in Turkije, moet ik zeggen. Nadat IS verslagen was vanuit Irak en dan naar Syrië. En ze hebben heel veel Yezidi vrouwen en kinderen meegenomen naar Turkije. Nou, in een film waar net Hussein contact mee heeft, Aisha, die zit in Turkije, in een stadje Urfa. En ze heeft 2 kinderen. En Hussein, de eerste keer toen ze Hussein belde, wij zaten gewoon daar. We hebben dat opgenomen, gelukkig. En Hussein, ik moet eerlijk zeggen dat het een grote worsteling is. Want Hussein, die wil graag die meisjes bevrijden. Maar die meisje heeft ook een probleem. Die heeft 2 kinderen. Die kinderen zijn van IS. Van krachting zijn geboren. Dus Hussein op dit moment in een film, wil ik niet alles vertellen, maar uiteindelijk heeft een dilemma. Dus die dilemma is, mag zij terugkomen of niet? Ja. En dan lossen wij in een film al op. Nou, dan laten we die vraag in algemene zin opwerpen. Ja. Mensen hebben gruwelijke dingen meegemaakt, zijn dus soms geïndoctrineerd door IS. Zitten mensen in die Yezidi-gemeenschap, cru gezegd, te wachten op de terugkeer van deze vrouwen? Ik denk vooral alleen, kijk, dit is uiteindelijk een mensen in een op een hoogste orgaan als de beslissing neemt. Uiteindelijk maatschappij gaat altijd mee. We hebben koning en koningin bij Yezidi. We hebben geestelijke leider. Die hebben samen besloten, alle meisjes uiteindelijk die ontvoerd zijn, verkracht zijn, wat dan ook gebeurt, die zijn allemaal welkom. Dus hebben zij eigenlijk tegen hun geloof een nieuwe wetten gemaakt en beslissingen genomen. En ik vind het wel heel krachtig. Maar wordt dat ook door de bevolking geaccepteerd? Zeker, ja. En dat zie je bijvoorbeeld een van onze meisjes die in een film voorkomt, Magbola. Ze is anderhalf maand geleden is getrouwd. En dat is allemaal positief en goede ontwikkeling. Ja. Maar wat moeilijk is, dus ook wettelijk wat in Irak niet geregeld is, stel je voor, heb je een kind en die vader is onbekend. Nou, dan mag je geen identiteitskaart, je mag niet naar school. Die wordt niet erkend eigenlijk officieel. Dus dat is een grote dilemma op dit moment. meisjes die met kinderen die daar blijven, die niet kunnen terugkomen. Maar die alle andere mensen, die zijn welkom. En dat is ook goed geregeld door geestelijke leider, de koning en koningin. Hmm. Koningin is heel sterk, die staat volledig achter deze meisjes. Die geeft volledig bescherming. Wat opvalt in de verhalen van de vrouwen in jouw film, het is ongelooflijk traumatisch wat hen gebeurd is, maar er is ook een onbeschrijfelijke veerkracht. Ze kunnen erover vertellen onder leiding van deze meneer Hussein. Heb jij je erover verbaasd? Hoe verklaar je dat ze die veerkracht kunnen opbrengen? Ik denk, ze hebben een missie. En die missie is wat ook Faiza zegt. Ik moet eigenlijk laten zien dat ik leef. En zodra, want uiteindelijk IS wilde hun dehumaniseren. En de idee van IS was, je bent slaaf, je bent geen mens, jouw geloof is niks. Dus alleen maar hun klein te maken. En ze zijn juist krachtiger uitgekomen uit deze situatie. Dus met de tent ook, met de hulp van Hussein. Hussein houdt eigenlijk een soort spiegel voor hun. En dan ook onder de tent dat zij met elkaar eigenlijk met 9 meisjes zijn. In dat therapie, ze voelen, ik ben niet alleen. Het met mij samen zijn nog 100, misschien anderen. Dus aan elkaar verhalen vertellen maakt hun alleen maar eigenlijk sterker. Want in een tent in dat vluchtelingenkamp vertellen ze dus elkaar wat hen gebeurd is, ja, onder zijn leiding. Volgende week gaat je film in première. 25 maart. Ja, 25 maart. En een aantal van de vrouwen komt ook, hè? 6 vrouwen komen naar Nederland. Ik ben ook ontzettend blij dat ze in ieder geval met de film mee kunnen reizen en hun verhaal eigenlijk live hier in Nederland kunnen vertellen. Ik heb 1 deel van hun verhaal in een film verwerkt, maar dit is niet alleen maar dat. En ik denk dat ze nog veel te veel vertellen hebben. En het is wel bijzonder dat de Nederlandse overheid, consul-generaal in Koerdistan, heeft de toestemming ook gegeven om deze vrouw hier te laten komen. En ik vind ook dat het wel fijn dat ze nu op deze manier aandacht kunnen krijgen. Want zoals jullie weten, 12 IS-vrouwen zijn naar Nederland gehaald. Het is bijna 6 maanden, een jaar. Het gaat alleen maar alle aandacht daar naartoe. En wat ook IS, die mensen eigenlijk zeggen, wij zijn bijna vergeten. En ik hoop dat wij met deze komst van deze dames, vrouwen in ieder geval, laten zien dat ze niet vergeten zijn. Ik wil je danken, Robert Doski, voor je film. De documentaire Daughters of the Sun is vanaf 25 maart te zien op het Movies That Matter Film Festival in Den Haag. En de film is genomineerd voor de Dutch Movies Matter Award. Dank voor je komst en dank voor de bijzondere film en dat je hun verhaal een stem geeft. Dank je wel. Buitenland uitgelicht. Ja, de potten- en pannenprotesten zijn terug in Argentinië. Argentijnen protesteren tegen de hoge inflatie en het steeds uitvallen van de stroom in het land. De economische crisis hakt er diep in bij de Argentijnen en draagt ertoe bij dat 3/4 van de bevolking kampt met slaapproblemen. Dat laatste blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Buenos Aires. In de studio collega Edwin Koopman, die voor ons Latijns-Amerika volgt. Edwin, wat is dat voor onderzoek? Ja, uitgevoerd door de Universiteit van Buenos Aires. Die inderdaad, het was opgevallen dat er veel slapeloosheid was. En inderdaad, 3/4 van de Argentijnen. En ze hebben natuurlijk ook gevraagd wat dan de oorzaak is volgens de Argentijnen zelf. En dan blijkt dat bij meer dan de helft van de respondenten inderdaad de economische crisis de boventoon voert. Die staat van de Argentijnse economie, begrijp jij dat de Argentijnen daar zo massaal van wakker liggen? Ja, zeker. Want tegelijkertijd is er dus een enorme inflatie de afgelopen maanden of jaar eigenlijk al. Het percentage is precies deze week opgelopen tot boven de 100% op jaarbasis. Nou, betekent dus dat alles wat vorig jaar dat in 1 jaar tijd alles 2 keer zo duur is geworden. Ja, als je je salaris dat niet bijhoudt, ja, dan heb je dus wel een probleem. En Argentijnen zijn wel gewend aan hyperinflatie trouwens. Argentinië staat eigenlijk bijna synoniem voor inflatie. Maar het was nu al 30 jaar geleden dat het zo hoog was. De hoogste inflatie in 30 jaar. Ja. En waar komt die enorme inflatie dan nu vandaan? Nou ja, zoals overal in de wereld heb je natuurlijk ook in Argentinië de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor prijzen van voedsel en brandstof sowieso al hoger zijn. Daarnaast kampt Argentinië met een enorme uitzonderlijke droogte, wat betekent dat, nou ja, er minder geld binnenkomt. De huidige regering heeft ook nog eens de erfenis van de vorige regering die enorm veel schulden heeft gemaakt. Nou ja, dan is er in Argentinië altijd nog de neiging om maar wat geld bij te drukken om de begroting toch kloppende te krijgen. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook alweer een ingrediënt voor